بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. كون خمنا إن شاء الله تعالى لي جي مو جيخال تاي إن شاء الله li nga xamne mom mo aju ci masala yi ñi wala bok li nga xamne moy jangat yi ñi jëlé ci ayu bu ndëkk bi moy ci alhamdulillahi rabbil alamin. Mu am par contre waxon nañ ci walu hadith bobu nek sahih muslim manam yeenti sallallahu alayhi wasallam don laaj manam don wax ak jamm bobu jamm digeen bobu nga xamantene dafa muuma mu yeungal loxoy manam ba len ci ruwat ni keke ko manam ne da ko laaj ana yalla te yenen hadith yi ñew manam yu bari li upp ci riwayat yi moy daf ko laaj ne ko ana kan moy yalla kan moy sa borom mu joxoñ ko ci kaw manam won na ko manam comme genre kenn la ben yalla yalla moy yalla kenn la mom lay jaamu wala moy motax riwayat yu bari ñew atashhadina an la ilaha illa allah ak man rabbuka man ta'budu mu nan ko allah ak yenen riwayat et cetera manam voilà waxon dañ waxon nak ne Hammad ibn Salama rahimahullah nga xamne mom imam la han bu nek Basra han nga xamne ñu ne imam Muslim dafa am ay hadith yu mu solo ci mom mais amma imam al-Bukhari solo wul ci mom ben hadith manam solo wul ci mom ben hadith bo xamantene hadith marfu la ba nopi amul mutaba manam nekul di hadith bo xamantene manam mom sayu solo ci mom hadith min babul mutaba la mutaba moy ci ilmu hadith moy bu fekenteene dama net li jeeli ci yow ben wax mu beug deugereul wax joju wanani wax di du yow rek ya ko netal wala di koy jeeli ci kenen aussi dal ni koku tamit netali na wax di loloy mutaba mu deugal han mu deugal wala day tax mu gëna deugal wala légi imam al-bukhari nak rahmoullah sayu solo hadith cha hamad ibn salama rahmoullah daf koy fekk ni manam du ko indi ci kaw manam du ñew pour laye ko da koy indi rek ci ginnaw gi ñu ci ci mutabaat yoy ñoñu nak motax ñoñu ñuy indi ci mutabaati nak parfois mën nañ baña deugër comme ñu jëk ni manam bi ñu ñuy laye dal dañ leen di indi rek pour gëna deugëral wax ñu mais du ñu ñuy laye lolu boy ci buntu mutabaati ba imam bukhari rahmalahu farfa day indi ñom muslim ñom ñep dañuy def lolu dañuy indi farfa ay hadith indi ay gaay ngir lolu lolu nak lu mata baye xel la motax ñu neewon imam manam muhammad ibn salama rahmalahu han manam comme dafa mujjoon jaxaso ci mujju dundum te xamuñu te muñu différencier kagn la ak du kat bon bari wul luñu la mëna xamé wala manam kagn la nek li bi ak kagn la ko ñak la nek li bi est ce que avant muy jaxaso la wala après bu muy jax bu xelam jaxaso la lolu parfois day leunt bu yenn borox xam motax imam bukhari rahmalahu dafa utiliser prudence fofu bañ da solo ci mom ben hadith amma imam muslim nak rahmalahu dafa def ittihar am yenn hadith yu mu solo indi ko ci buntu yi ci début buntu yi wala kon kon hadith bobu nonu nga xamantene mom lañ wax min ko indi ci buntu nahya anil kalami fi salati fofu lako indi manam téré kuy wax ci jullu lolou mo lay wone djublu wu ci won batu ayna allah be ak yu ci tek yoy wa do fek nak imam muslim rahimahullah buy solo hadith day solo hadith lepp lay solo manam day indi hadith bi yep de telle sorte que motax boy set ab hadith ñu la hadith muttafaquna alayhi la muttafaquna alayhi nak leele nga deg deg na lulu ben di ñaar cheikh warata kat ñu na muttafaquna alayhi moy hadith yi mom ñepp ci deppo teki wul lool muttafaquna alayhi moy bukhari ak muslim ñoo deppo ci indi ko voilà lool lay tekki voilà manam kor hadith moy rawahu cheikhan moy rawahu bukhari al bukhari wa muslim lool lay tek moy bukhari muslim solo nañ hadith lool moy muttafaquna alayhi ci ilmu hadith voilà legi légi parce que xamou tafako na légui limi tek ci batou arab rek wala moy dañ ci depo voilà mais nak tekiwul dañ ñepp ci depo indiko dedet limi tek rek moy bukhari muslim ñom ñaar rahmatullah alayhi ñom bokk ñu indiko lool rek lay tek voilà légui kon hadith buñ la lay hadith bi muttafaquna alayhi la xamal ni so beugé gis version complète bi ci benn place kété da ngay dem ci sahih muslim parce que mom dina la indil version complète hadith bi voilà ba faré ci benn place lay dajalé mbolam version wu hadith bi alors que mom bukhari da koy xajalé ci ay place yu bari parfois day dagge hadith bi voilà souvent nak dina ko indi benn yoon lepp dina ko indi mais voilà mais parfois mu dag ko aussi sans bañ ko def voilà légui amma hadith muhammad bi rahimahullah han mo hadith muawiyah ibn al-hakam bi han radiyallahu anhu hammad ibn salama manam imam muslim dafa indi lepp wa imam muslim mom rahimahullah dafa indi lepp legui nak imam manam hammad ibn salama rahimahullah imam bukhari solo na ci mom ben hadith kess bo xamantene ben ta hadith bi nekul hadith bo xamne marfu ala mawquf ben kess la solo ci mom ci han kitab ar-riqaq wa moy yi noyal xol da wala fimi ci buntu babu ma yuttaqa min al fitnati fil mal wala babu moy taxaw fofu manam fi ni fitna manam luñu meuna moy ci diko alal dal moy ci hadith bu siw gogo rek moy hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam nan law a'ti ibn adama wadin min dhahabin la tamanna saniyan wala uati saniyan la tamanna salisan wala yumla ufam ibn adama illa turab wallahu yatubu ala man tab hadith bob doomu adama suñ ko joxone ab khur bamu fess ci or dana mibita am benen ñaarel buñ ko joxe ñaarel dana mibit ñettel waaw gemminu doomu adama nak dara du ko fessal luddul suuf wala ñu sul ko rek mu deye bañ sul ko kexé waaw wa sino tout temps day bëgg gëna am day bëgg di gëna am mune nak yalla nak dana nangul tuup kep ku tuup voilà hadith bobu ci ginnaw bi mu ko inde ba pare dafa ni hadathana abul walid qala hadathan no dani qala lana abul walid wa kay imam bukhari rahmalahu dani qala lana abul walid qala hadathana hammad ibn salama an thabit moy thabit al bunani an anas ibn malik an ubay ibn ka'b radiyallahu ta'ala anhu مونه كنا نظن ان هذا القول من القران حتى نزل قوله تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر مران واخ دي رافيت ديو رافيت ديسني تخنا غيسغي مران امام بخاري داف مي ابو الوليد نينانيو حماد ابن سلام نينا جيلي سي مانام جيلي سي ثابت مو ثابت البناني رحمه الله mu jeule ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu jeule ci Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu mu ne ñun sahaba yi dañ fogon gis nga dañ fogo mais wax joju ci alquran la bok manam ndax bari gi mu bari liñ ko yenente bi daan wax daan ak rafet bi mu rafet voilà manam mais teki wul ne daf ko don jaawale alquran daan voilà mu ne ba alquran wacc nak wax presque sens bobu manam moy alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir voilà ñu xamné kan ah wala manam wax joj fofu moy simple bi imam al-bukhari rahimahullah inde hadithu hammad ibn salama rahimahullah ta'ala mais sino a part ça doon ko indi te da nga gis né wax joj xam nga wax joj nekul né hadith yeen tiwi la sallallahu alayhi wasallam ba para ci babu xam nga lepp lu aju ci walu warate ci walu par exemple xirtal nit ci tu lu bax ak dawlo len do won manam dal lo xamne dal day noyal sen xol lol nit ñi dañ ci manam borom xaw xaw yi dañ ci gëna woyofal wala ay maw'izat wa warate ak yoy borom xaw xaw yi dañ ci gëna woyofal bu ñuy indi hadith yu mel non mais lu aju ci walu aqida walu pass pass walu atay ni lañuy julé duñ julé ni li dafa haram li dafa dagal lolou dañ ci lolou nak dañ ci dur lolou dañ ci gëna dur lolou motax imam bukhari rahmalahu hatta sax in nangul indi hadith bu bo xamne dafa yegg ci ba ci yentine sallallahu alayhi wasallam ci bu jeul ci abdurrahman ibn salama ngir dur manam durel gi mu durel ay condition and ak hamad ibn salama imam la imam bu mag la imam basra ñet hamad ño fa nekkon basra voilà kenn ci moy hamad ibn salama hamad ibn yazid nak mo leen gënon mak ak ibn usama ñu ñet rahmatullah al jami lay kon ñu delu ci manam mana gog lool manam précision la won ci et wax de légui ñu del ci manawu manam bat manam li nga xamne ñu mom lañu jàngé ci alhamdullah rabbil alamin wa bokk na ci li nga xamne mom lañu jàngé ci alhamdullah rabbil alamin moy suñu borom subhanahu wa ta'ala ginnaw bi mom moy borom mindeef yépp kon nak limité ci moy mom mo am droit ci dogal ci mindeef yi mo am droit ci dogal ci mindeef yi bok na ci li nga xamantene mom lañu jàngé té dinañ ñëw lool dinañ ci gëna yex dinañ ci yexuat légui kër inshallah bok na ci li nga xamné mom lañu jàngé ci rabbul alamin moy yar am solo gi mo am solo ba tax suñu borom subhanahu wa ta'ala muy wax né mom rek moy yello sant muy indi baatu rabb bi nga xamantene mi ngi jogé ci yar tarbiya pour wone ni manam xéewul gi gëna mag bi ñu la mëna défal moy ñu yar la awul benn xéewul bu mo tax xala mo tax sayna alim radiyallahu anhu don wax ah waxam ju moy manam wayam bobu bim nan laysal yatimul ladhi qad mal tawalidahu innal yatima yutimul al mawlada bi wax lu ko bi passé di eh non non non dëgg dëgg ci dal ñu ko waxtane ci wa mu lay sal yati mu nekul njirim allah yi nga xamne xat be gi deug ma ta dafa de walido wajurum dede ku wajurum de du koku moy njirim innal yatima njirim deug deug deug vrai orphelin moy ki nga xamne yutim ma dafa ñak al ilma xam xat wal adabe ak teggin moy ken yaru ko rek xam xam ak teggin moy ken yaru lu education xam bo de education xam nga normalement instruction lañ wax parce que gaay dañu instruire rek ci l'école yi mais dañ duggal baax éducation pour wana néne dañ lay joxale fofu ay téggin tamit voilà wa xam nga donc manam yar am solo gi mu am solo lool ma la motax hatta serigne ci sax liñ mëna defal nit ñi li gëna mag moy ñu defal leen ñu yar leen moy tarbiyé gi ñi wax wa fex bañu djubok seen borom wa djubok yeneen nit ñi wa lolu mom moy li nga xamantene manam moy li gëna mag liñ mëna jox nit do manam te bu lolu baat bi da koy wone parce que le fait que rek mu ñew ubbe ko ni alhamdullilah mom moy tan mu définiré ko comme étant rabbul alamin wa bok na kon ci li nga xamantene mom lañu jàngé ci batay alhamdullilah rabbil alamin moy suñu borom subhanahu wa ta'ala manam le fait que mom mindi fi moy seen borom mo len di yar mo xam ni mu li bax ci ñoom ba tax mu indi len ko mom mo sañu teural até ce qui veut dire que donc kon dañ ci xamé ni automatiquement que ni mom mo am droit di teural ay loi kon ce qui veut dire que ni bu yone yenenti ya alayhi salatu wassalam wacce ay tire lolu loi yoy alquran ak sunna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bi tax lolu manam taxaw lolu moy li nga xamantene mom lañu wara weyel képp ko xamantene japp nga ne lolu mënu litax ki nga xamantene dafa wedd ne yalla mo wara até moy wa man lam yahkum bima anzalallahu wa laa kaful kafirun képp ko xamantene até wulo manam moy d'accordulo ni até yalla bi moy sharia bi amna dr manam lu wër la lo xamné mom lañ wara até wo d'accordo ci lol yow yéfer nga wa lol lan mokay wone tout simplement parce que ndax lolou moy da nga weddi baatu rabbul alamin tay man buma defere sa buma nekk entre bo xamne damay defar ay radio buma neela notice bi man ma defar radio bi kon man ma amna notice xamna ma am déjà d'abord dafa am droit d'auteur lolou moy première chose bi suma amé droit d'auteur ba paré am droitou joxe notice ci radio bi parce que amul kenen amul droit jogi fa la nday joxe notice ci radio parce que kat man mako defar mako gëna xam notice bobu moy joxe ci radio bi nak yow bu fekente ne da nga manam so ñewé ni ni dedet man mi ma joxe notice bi yow so notice war baxut wala munu ta doxal radio bi lool moy wéddi nga le fait que man ma am droit ma nek manam auteur man nek ki nga xamné ma défar may concepteur radio bi ba paré wéddi nga aussi le fait que manam man ma xam ni ñi défar radio bi ak liko doxlo man miko def manam ku wéddi ne yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mo saña tek manam doxal ay até fi ci mindeefu bi sharia mo wara dox ci mbolam rew yi ci aduna bi bu fekkete ne da nga wéddi lool moy yow da nga wéddi le fait que mom moy rabbul alamin yow manam bobu ci bopam nga wéddi bu wowa nak lan ngay do munu manam koku mënta don lu lan am yéfer amma ki nga xamantene nak daf koy jëfëdi dako manam nangul ñu teural até wi parce que manam xam na ni ga li mom moy até xéra mo wara dox mais nangugo ko ndax day togn ak yoy koku kéfer gi manam kën du ko wax ki yéfer manam togn kat la ngi tuddé wala katchorol yu mel non motax mu wax ci yenen ayé wa man la wax ko man sallallahu fa wala ko humul fasé ko no bisé ma fa wala ko mu valimu la lool motax mu indi ko waye ala kulli hal li nga xamantene mom lañ mëna dogu moy képp nak ko xamantene mom dafa japp né li baxut wala bo li dafa tardé li mom dafa déllu ginnaw dafa arrière koku mom ab yéfir la bu fekkentene day woné ci bir julliñu la bok nak koku ab nafiq lañ koy wax moy ko xamné dafa neub ak kéfer ci bir di fegna ak ngëm yalla wa lool moy li nga xamantene mom manam mënuñu ci hein mënuñu ci siki sata deeng nga légui fi batu sant gi ubbe gi ngi ko ubbe waxon nañu ndariñ ko mag gi nga xamantene mom mo ci nek ak le fait que ki nga xamantene kon manam sant gi suñu borom subhanahu wa ta'ala mom rek mo xam bopom sant na bopom subhanahu wa ta'ala niki non sant bobu dafa lekkulo manam dafa bok ci nga xamantene la bu dañu def ko manam la bu de nit ki manam c'est comme si buñu nakale comme li imam at-tabari rahmoullahi wa moy da ngay nakale qulu wax leen alhamdullilah rabbil alamin lolou day tek la boko bolé yenen ay yi nga xamantene masalan ñoo nekk ci wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min dhilli wa kabbir takbira ak wa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa allahu khayrun amma yushrikun ak yenen ak yenen yu mel non manam waxal batu alhamdulillahi wax ko lolou day tek la dalil la bu deugar tek buy wone ni alhamdulillahi farafal ak ben yoon lu mon ci sa dund ndax usul yu ne lolou lañ deugural manam usul yu ne roxom usul biñ deugural ben manam moy lan al amru yaqtadi lan al wujub al amru yaqtadi al wujub wa malam yarida wardu yasrufu an al wujub ila al ila al nadbi aw al ibaha ila al nadbi aw al ibaha lolou manam al amru manam ndigal bu amé lolou mom mas'al usul yel bu manam bu am solo moy fo déggé alcorane xala gisou bu roxoxom yi fuñuy tektalone farata sa julli farata fan lañ ko tektalo alcorane mo non akibi salat taxawalul julli lolou ci lañ jappé ni kon julli farata la manam pour ñu d'accord né nangam farata la manam le simple fait que suñu borom subhanahu wa ta'ala joxe ndigal bi lolou moy tektalone farata la mi ngi melni tay té lolou mom lañ xam ci arab manam la ko arab d'ailleurs ak suñu lakki ñun tamit han manam moy tay bu fekkante ni nit ki dafa am domam wala jaamam wala ko xamne en tout cas moko yiref mu daal niko defal nangam koku bu fa nek nan est ce lola daf ma war wala waruma fek amul leneen luy wane ni li waruko kon day japp ne lol da ko war manam tay bu le dit fekke ngay door sa dom mu laaj la ana lan nga ko mu niko dama ko yoni mu bañ day xamne kon mom mo togn parce que tout simplement han day xam ni d'accord la manam mom amul dune la ah pourtant est ce fogul won ni waruko xam nga muñ ta wax lool ndax lan ndax tout simplement lak yi non manam arab en tout cas non la ko yalla bindé te alcorane bi lisanel arabiyen mubin la wacce comme niko alcorane waxe ci lak arab bu leer nañ bu bir ci la ko wacce manam même ñun suñu lak wolof aussi non la tay ko wax ne de en tout cas ko yilif nga niko defal nangam bu ko deful boko punirer ku ñewit da nan day xamne rek voilà niki nonu kon ci lañu xamé baatu alhamdullilah nonu manam farata la ben yoon ci dund niki nonu baatu subhanallah ba subhanallah dafa am yo xamantene yeb ben manam farata lañ ci su dul bokku na ci la ilaha illallah ben la ilaha illallah muhammadur rasulullah farata la lu ngon bon ben yon ci su dul alhamdulillah ci la bok ba subhanallah ci la bok la hawla wala quwwata illa billah ci la bok hasbunallahu wa ni'mal wakeel ci la bok Allahu akbar takbir ben yon ci su dul ci la bok niki nonu salatu ala nabi ben yon ci sa dumbi ci la bok wa sant nak gi nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala dako santone bopom ci azal niki nonu julli bi mi julli ci yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom alhamdu ci batu alhamdu lañ tigbele lañ ko tibbe turam ci bat alhamdulillah ndax moy almahmudu alhamdulillah xam nga li hasan radiyallahu anhu wa ha Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu moy sahaba yenenbi bobu sallallahu alayhi wasallam voilà bim nan wa dammal ilahu ismun nabiy ila ismihi idha qala fi khamsil mu'adhdhan ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi liyajillahu fadhul arsh mahmudun wa hadha muhammadun wa sallallahu alayhi wasallam voilà manam sa borom mo jël turam bolé ko turu yenenbi sallallahu alayhi wasallam kan bu fekenteene noddu kan bi day wax ci juroomi julli baatu ashhadu ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mune ba pare wu shaqalahu min ismihi yalla ci bopam manam yentib saasam dañ ko xaral turum ci turu yalla liyu jillahu ngir yalla yekiti ko ndax lan fadul arsh borom arsh bi manam moy suñu borom subhanahu wa ta'ala moy mahmud moy kiñi tag kiñi sante ci lan buñ nan alhamdulillah kiñi sante kan la moy yalla wa hadha ki may tag nak sallallahu alayhi wasallam moy kat muhammadu manam tour bi ci mom lañ ko xarale tourum manam ci alhamdullilah lañ ko xarale tourum manam lolu ak tamit bo ko bolé comme niñ ko waxé won ci biñuy tambalé baat bi manam moy boko bolé ak le fait que yenenti yalla isa alayhi salatu wassalam waxone yenenti bi sallallahu alayhi wasallam né mom moy ahmad moy ki gëna sant lolu dalay tektal né nit nga xamanteni mom mo gëna sant manam moy gëna jégué borom subhanahu wa ta'ala niki nonu kon baatu cyant gogo ak alhamdu tamit manam kon cyant gogo niki nonu julli gi ni lolou motax ñun mënuñu ko defal suñu bop nga hatta yenenbi sallallahu alayhi wasallam manuko yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mu dewe ni day sant borom subhanahu wa ta'ala lu wax dam ni ko la afti sana'an alayka anta kama asna ta'ala nafsika mënuma pek di la sant xawmu nuñu lay sant mënumu parce que lu mu tuddu rek gis ne tuuti na yow dal yaangi melni na nga santé sa bop niki nonu salatu ala nabi nonu la mel julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam tam nonu la mel ba yenenbi sallallahu alayhi wasallam geune sante borom subhanahu wa ta'ala niki nonu julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam deug nang ko wara defe kenn manuko motax biñu suñu borom subhanahu wa ta'ala me yeen julli len ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ya yalla garamo sallallahu alayhi wasallam taslima ñun xam geñu xamne dañoo lott ci julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax suñu borom subhanahu yenenbi sallallahu alayhi wasallam tektal mi manam mom comme namu def ak sante niki nonu mom xam geemu xam mana bobu motax biñ ko ne nan lañuy jullé ci yow xam nga mënon nek mënon na nek ni moy ñu ne nu salli ala nabi dañuy jullu ci yenente bi dedet sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam ne ñun manuñu ko motax mu tektal ñu mana bu sew fofu moy mu wax suñu borom subhanahu wa ta'ala mu melni dañ ni allahumma salli manam yow suñu borom xam gi ñu xam ne ñun mënuñu jullu yenente ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam minu yello we ñu jullu ci mom ñi ngi lay ñaan yow yalla kon yow nga jullu ñu ci mom yow mi xam ana lan moy deug geud mom borom mom sallallahu alayhi wasallam lolu nak motax manam motax mo jox doole salatu fatihi nak salatu fatihi manam motax le fait que muy ñew li haqa qadrihi kene dayak yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo lay won doole gi nga xamne mom mo nek ci salatu fatihi wa te lolu nak bokku na ci li nga xamantene mana bi nga xamantene motax manam manam tariqa bi manam tariqa cheikh li nga xamantene mom lañ ci rabbe la am liñ ci wax manam ak manam ngeenel yi ci nek yeb manam bokku na ci li nga xamantene mo ci moko indi parce que bo xolé lepp dafa a lambo ak sante borom bi subhanahu wa ta'ala motax ñu koy tuddé tariqatul hamd wa shukr tariqatul hamd wa shukr tariqa sante ak ngeerum té lolu bokku na ci manam hatta cheikh omar fouti radhiyallahu ta'ala bimu ñëwé ci manam bobu amna ay manam buntu yu bari yo xamantene tuddu nako manam ay sikkar yi nga xamantene daf ko lambo yo xamantene buñ neela wa tariixa bi ñoo raw gaay loolu dañ koy day neexa gum wa indi nako mi ngi nonu ñun tamit dañuy préférer inshallah taala indi ay mana yo xamantene non seulement day lambo manam ba tiant inshallah manam mais yaakar na buñ yemon ci xesbu seyf yi dañu doy motax dañ ciy jukki ay quelques parties inshallah yo xamantene day woné sante borom bi nan la manam sante borom bi solo gi mu am solo ak nan lañ ko wara sante ak li woné né suñu borom deug deug subhanahu wa ta'ala yello na sante mu nek une pierre deux coups manam non seulement wané walé aussi tariqa bi tamit ni nga xamantene non la rawé yene tariqa yi ndax lan ndax ma ndax ñi ci nek ci carré ñi ci carré manam mana yi nga xamantene mom la lambo bokku na ci mana yi nek ci ki duma damay jukki rek ci biir ñim surtout pa mana parti yi nga xamantene ñom ño lambo cianti gi moy comme fim nan allahumma yobur yalla mi ci turu rafere ak melay yegati ki inni naka man ahmaduka ma ngi lay sante wa anta te yow kat al mahmud moy yow yaay ci ñi sante ci deug wa anta te yow kat ahlil hamdi ci cant ahlun manam ahlun yow yaay yello lil hamdi ñel ak cant washkuruka ma ngi lay geureum wa anta te yow kat al mashkur yaay ci ñi geureum ci deug deug wa anta te yow ahlun yow yaay yello li shukri ci geureum ci lan ala ma ci lepp lo xamanteni khassatani jaglel nga mako bi ci lool ci mom minal mawahibi ci ay may min mawahibir raqaibi ci ay may yo xamanteni dañ koy xemem wa awsalta ilayati nga jotale ci man min fada'ilis sana'i ci ngeenele mbir yi nga xamanteni manam ñu ñuy defar la wa awlaytani te nga mengele ma bi ci mom min ihsanika ci sax mbax yoy yep ma nga ci sant ba pare ma nga ci geureum itam wa ba waqtani te nga degeural ma bi ci mom min ma nga may nga defaral ma ci mom han li ma defaral yep min mazal nata sadiqi ci njortu deggu han da ka fa yow manam le fait que ma njort ci yow njortu gu rafet fa yow wa analtani te nga jox ma bi ci mom min minanikal ci ay xewal al wasilati yey jokko ilay jeum ci man wa ahsanta bi te nga rafetal bi ci mom ilay jeum ci man kula waqtin sa su nek min dakal baliyati manam ci jagn gi nga may jagn ay bala ay musiba amni wulifma wa tawfiqali ak deppele gi may deppele leg leg ci may teggu ci yoon bu baax wal ijabata ak nangu gi ngay nangu li dua yi ci samay ñaan hina unadi ka jamono ji malay wo daayen nek aji ñaan wo unadi ka ba pare may deel ak yow raqiba nek aji xemem wa adooka ta malay ñaan mutadarr ande aji toroxlu musafiyan di kuy selal kuy jema selal xolam bari ande kuy aji toroxlu waxina arduka ak sa yuma lay yaakar rajen so mbir nek ak yaakar la fa ajiduka ma fek la nak kafien nga nek kumay fegal lepp di ko doy seuk wa aluzu bika han ba pare may laqatu bika ci yow fil mawaqini kulliha ci beurep yep wa legi nak apre mu indi ay ñaan fofu legi ñu set fenen wa moy fim nan waaw moy mune ya ilahi awala wadru ilahi wala mune ilahi yow sama borom yow sama bour la azkuru duma fatali minke ci yow illa jamila lul rafet walam arate gisuma minke ci yow illa tafaddul lul ak ngeenele rek go ngeenele khayruka sa ngeenel li ñeel shamilun daf ma lambo wasuna ko sak defar sak doxal ak sak rafetal li ñeel ma kamilun dafa maté walutfu ko sak lewet li ñeel ma kafilun daf ma manam daf ma garantir ay mbir wa birruka li sak xewal gi sak mbax gi nga bax jëm ci man khamirun daf ma dekk daf ma fess wa fadluka sak ngeenel aliya ci man tamit daimun dafa sax mutawatirun ba para di toftoflo ba di bari lol woni amuko sey xewal indi fi man muttasilatu dafa joklo ko ci conscience wa hein lam tukhfar li jiwari muso deñ di dekkale ak man manam muy yegne yaangi sama wet wa aman taxaw fi te sécuriser nga sama ragal ko jox nga ma ko luté ci sama ragal wa sadaqta rajaitu deggal nga sama yaakar na la ci mbir yu bari ma deggal ko wa haqqaqta amali ba pare wërëw nga amal nga samay samay projet wa sahabtani ba pare dekkale ngak man manam nekkale ngak man fis asfar ci samay tukki wa akramtani te teral nga ma fi akhdar ci sama tew bima tew sama bir keur legi wa afaita amradi te fa sa manam seral nga samay febar wa shafaita awsabi manam fa fa nga samay febar da